تعارف نہیں. اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد. عرض یہ ہے کہ انسان تو مفاد اور مزے کے پیچھے چلتا ہے, مفاد اور مزے کے پیچھے, کہ ذات کا مفاد کس میں ہے, نفس کا مزہ کس میں ہے. اور یہ دو کشش کے راستے رکھے ہیں انسان کے نفس کے اندر, جس کی وجہ سے مائل ہوتا ہے کسی چیز کے کرنے کی طرف, کھینچتا ہے اس کی طرف, مفاد کے لیے کھینچتا ہے اور مزے کے لیے کھینچتا ہے. اب ہر چیز کا جدا جدا مفاد ہے, تھوڑا مفاد, زیادہ مفاد. جب زیادہ مفاد کو دیکھتا ہے تھوڑے کو قربان کر دیتا ہے, زیادہ مزے کو دیکھتا ہے تھوڑے کو قربان کر دیتا ہے. تو لہذا یہ آزمائش اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے. کچھ اللہ کی شان ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خراب زندگی اعمال صحیحہ اس کا مزہ تو ظاہر باہر فوری محسوس ہونے رکھا ہے, اور ہمارے صالحہ نیکی اس کو پردے میں چھپا کر رکھا ہے. اب یہ اس کی مثال تب بھی عقلی کی ہے, تب بھی کی اور عقلی کی ہے. تب بھی عقلی کا کیا فرق ہے جی؟ تب بھی عقلی کا یہ فرق ہے کہ کہتے ہیں کہ شوگر کے مریض کو میٹھی چیز کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے, عام آدمی سے زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے بایو کیمسٹری کے پروفیسر سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے. اس نے کہا کہ اصل میں اس کو جو ہے تو بوجھا بیماری کے جتنی شوگر بھی ہے اس کو ڈیفیشنسی محسوس ہوتی رہتی ہے. اگر اس کا بلڈ گلوکوز لیول نارمل کے برابر ہو تب بھی اس کو ڈیفیشنسی محسوس ہوتی ہے, لہذا اس کو کھانے کو دل چاہتا ہے. اب مزہ چاہت اس کی جو ہے وہ تبھی اس طرف مائل ہے. لیکن اس کو ڈاکٹر سمجھاتا ہے کہ یہ مٹھائی تو میٹھی ہے, کریلا کڑوا ہے, لیکن اس کو مٹھائی کو کھاؤ گے پھر اس میں کے بعد گردے خراب ہو جائیں گے, پھر آنکھوں کی نظر خراب ہو جائے گی, پھر کان خراب ہو جائے گا, پھر دل کی رگیں بوجھ دی جائیں گی, دماغ کی رگیں بوجھ دی جائیں گی, پھٹیں گی, پھر فالج ہوگا. یہ ساری باتیں ہوں گی. اور اگر تو کڑوا کریلا کھائے گا تو اسے تیری شوگر کم ہو جائے گی, گردہ کو صحت ہو جائے گی, آنکھوں کی نظر ٹھیک ہو جائے گی, اور تیرا دل کی دماغ کی رگیں بہت ہی نہیں ہوں گی. یہ ساری بات سمجھاتا ہے. تو یہ جو باتیں سن رہا ہے اس کے مزے کے سارے خلاف جا رہی ہیں, بالکل مزے کے خلاف جا رہی ہیں. اس کو عقلی طور پر ماننا ہوتا ہے. مان لے آدمی تو نتائج, اور اس کے مٹھائی کے نتائج تو فوراً سامنے زبان پر رکھی, مزہ ہی مزہ ہے. اور یہ جو نصیحت تقریر کر رہا ہے, اس کی نصیحت تقریر کو سنے تو نصیحت تقریر یہ ہے, مزہ تو اس پہ نہیں ہے نا. اب بات ماننے کی ہے. مان لیا اس کا مزہ چار پانچ سال بعد ظاہر ہوگا, اور جس کو تو مزہ سمجھ رہا اس کا نقصان یہ چار پانچ سال بعد ظاہر ہوگا. لیکن جس وقت ظاہر ہوگا بس اس وقت پھر وقت گزر چکا ہوگا, پھر مسئلے کا حل نہیں ہوگا. تو جو نقصان ہو چکا وہ ہو چکا ہوگا. تو اس وقت دوسرا میں دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, سارے کام ٹھیک کر رہا ہے, یہ ہل نہیں سکتا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس وقت اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے. پھر کیا چاہتا ہے کہ میں نے مان لیا ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ حساب کتاب جب ہوگا پکڑ ہوگی پھر کیا کہیں گے, کہ انا موقنون، بس اب تو بالکل ہم یقین لے آئے ہیں. پوری آیت کوئی پڑھ سکتا ہے انا موقنون والی؟ کہ ربنا سمعنا فرجنا نام الفاحنا، ربنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نام الصالحان انا موقنون. کیا آپ تو اپنا دیکھ بھال لیا؟ بالکل سمجھ گئے ہم، جو باتیں کہی ہیں بالکل سمجھ گئے. تو اب آپ لوٹا دیجیے، آپ ہمیں لوٹا دیجیے نام الصالحان، تاکہ ہم نے کہا انا موقنون، آپ بالکل ہم یقین مان گئے. اب تو مان گئے، جب مان گئے، جب وہ گزر چکا اس کا تو وہی وقت تھا، وہ گزر چکا. تو لہذا اس بات کو تو اگلی طور پر ماننا ہوتا ہے، اور اس کا مزہ جو ہے وہ فوری احساس والا نہیں ہے، وہ بعد کو محسوس ہونے والا ہے جب وہ نتائج سامنے آ رہے ہوں. پھر دیکھے تھے آدمی اس طرح دنیا کے کاموں میں اپنے نفس کے ساتھ اپنے نفس کو بہلاتا پھسلاتا، اس کو دھوکہ وغیرہ دیتا ہوا نکالتا ہے خطرات سے وجہ بچاتے ہوئے، ایسے اس کے ساتھ آخرت کا معاملہ بھی کرنا ہوتا ہے. اور بات تجربے کے، جن لوگوں کو دعوانی تجربہ ہو جاتا ہے، دینی تجربہ ہو جاتا ہے، ان کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ فوائد اور سب سے زیادہ نتائج اور سب سے زیادہ مزے یہ تو اللہ کے قرب میں اور اعمال صالحہ میں ہے. سو ظاہر انسائز اس لائن نفس میں بات کسی دوسری تعریف میں نے لکھی ہے کہ جس وقت لوگوں نے دیکھا کہ طریقہ تصوف والوں کا اعزاز بھی زیادہ ہوا، ان کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہوا، سارے وسائل ان کے قدموں کے آگے آ کر گھر رہے ہیں، تو نے کہا یہ تو سب سے زیادہ اعزاز دلانے والی چیز یہ ہے جی، کہ سب سے زیادہ اعزاز دلانے والی چیز تو یہ ہے، لہذا اس کا ڈھونگ رچایا جائے، ہاں جی اس کا ڈھونگ رچایا جائے، اور اس کے ذریعے سے جو یہ نتائج حاصل کیے ہیں اس کو حاصل کیا جائے. تو اگر اللہ والے گزری پہنچتے دنیا کے، جاؤ عزت کو، جاؤ جلال کو چھوڑ کر، نے پھٹے پرانے کپڑے گدیاں کلیاں پہن کر جھونپڑوں میں بیٹھے، اور وہاں سارے اعزاز قدموں کو نیچے آ گئے، تو دنیا دار بھی جا کر جھونپڑوں میں بیٹھ کے گزریوں انہوں نے پہن لی، کیونکہ اس راستے سے وہ اعزاز مل رہا. تو رضا الہی کے لیے نہیں، اس اعزاز کو لینے کے لیے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا، درویش صفت باش و کلا تاتاری دار، کہ صفت کے لحاظ سے درویش ہو، سر پر تاتاری کلا رکھ، تو کوئی بڑا لمبا کلا ہوتا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں ہر دور میں مخلصین اہل اللہ کا طریقہ کار مختلف رہا ہے، کہ اگر تو دنیا دار گزری پوش ہو کر وہ فارفانی دنیا کے رضائل کو اس سے حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ والا نے بڑے بڑے کلے باندھ کر اسے فقیری کی، یہ کلا تتاری کے ساتھ فقیری کی. تو پھر جک مار کے دنیا داروں کو اس طرف آنے پڑا. تو ایسے ہی حکومتوں کے اصول کے لیے دین کے راستے سے ہو کر آگے چلنا، یہ بھی ایک سیاسی ترتیب ہے، یہ بھی ایک سیاسی ترتیب ہے، اور یہ ترتیب رضا الہی کے لیے کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، اور محض اصول اقتدار کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، رضا الہی کی بنیاد پر بھی ہے، اصول اقتدار کی بنیاد پر بھی ہے. مقصود تو اقتدار اور ذریعہ بنا لیا دین کو، سب سے زیادہ گھاٹے میں خسارے میں نقصان میں وہ آدمی ہے جو اس راستے کو اس ترتیب کو دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا رہا، اس سے بڑھ کر بیوقوف، اس سے بڑھ کر نقصان میں مبتلا ہونے والا کوئی بھی نہیں. اس لحاظ سے ہم لوگ بہت خطرے میں ہوتے ہیں، جو دینی ترتیبیں، دینی تحریکیں، دینی سلاسل چلانے والے ہم لوگ ہوتے ہیں نا، ہم بہت خطرے میں ہوتے ہیں. ایک لڑکا سخت بارش میں کیچڑ میں دوڑتا ہوا آ رہا تھا، چھینٹے اڑ رہے تھے، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس کو نصیحت کریں کہ دوڑنا بھی اس کا رک جائے، خفا بھی نہ ہو، اور مقصد بھی حاصل ہو جائے. اللہ والے بات بہت حکمت سے کرتے ہیں. تو اسے کہا کہ ایسے ایسے تیز نہ دوڑو, پھسل جاؤ گے. تاکہ تیز نہ رک جائے تو اس کے چنٹے اڑتے ہیں, جو تکلیف ہے اس کو رک جائے, اس کا دل بھی خوا کہ پھسل جاؤ گے. اس نے کہا امام صاحب میں پھسل گیا تو تھوڑا نقصان ہے, میں گر جاؤں گا, آپ پھسلنے سے بچے, آپ پھسل گئے ساری دنیا پھسل جائے گی. کیا پھسل گئے؟ ساری دنیا پھسل جائے گی. وہ نقاب سبحان اللہ, کہ عظیم معرفت کی بات چھوٹے دوڑتے بچے نے کہہ دی کہ میں پھسل گیا تو میں گر جاؤں گا, آپ پھسل گئے ساری دنیا گر جائے گی. کیا آپ کو دیکھ کر آپ کے لیے ساری دنیا چل رہی ہے. جس وقت بادشاہ وقت نے قاضی القضاء بنانے کے لیے تین آدمیوں کو بلایا, اس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, سب نے جاتے ہی کہا, نے کہا میں تو حجاز ہوں, یعنی کپڑا بننے کے کارخانے کا مالک, مجھے سیاج گرم کہتے ہیں, جلا میں جلا دیں, میں تو حجاز ہوں, میں کیا چیز, میری طرح آدمی کو جو ہے تو آپ قاضی القضاء بنا رہے ہیں. دوسرے بزرگ کے تھوڑے ایسی حرکتیں کی, انداز ہوا کہ پاگل ہے. تیسرے کے بارے میں مشورہ کر کے گئے تھے کہ یہ جو ہے قابو میں آ جائے گا, بس یہ اگر ذمہ داری لے لے ہماری جان چھوٹ جائے گی, ہماری جان چھوٹ جائے گی. اور تو جن بزرگوں نے, جن لوگوں نے حکومت کے دربار میں لے کر کام کیا, ان کا فکر نہیں چلا. چاروں امام جو ہے نا, چاروں امام یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کوئی حکومتی ادارے میں اپنے آپ کو کسی حکومتی ادارے میں نہیں ڈالا ہے, کسی بادشاہ کی مدد نہیں لی ہے, اور کوئی عذاب قبول نہیں کیا ہے. چالو ان کی بات ہوئی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے زہر دیا ہے, شہادت ہوئی ہے جیل میں, جنازہ وہاں سے نکلا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہجرت کر کے جانا پڑا ہے, کہ اتنے زیادہ خراب حالات ہوئے مخالفت کے, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے کوڑے مارے ہیں کہ ان کے یہ جوڑ بیکار ہو چکے تھے, ہاتھ ان کے لٹک گئے تھے. اور اس وقت جو ہے بنی عباس کی حکومت تھی ساری دنیا اسلام میں, حجاز مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی خلافت میں تھا, اور بنی امیہ کی تھی اسپین میں. تو بنی امیہ والا نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس اگر آ جائیں تو ہم بڑی خدمت کریں, بڑا اعزاز آپ کا ہو. انہوں نے کہا میں دیار حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا, اتنے کوڑے کھانے کے بعد وہیں پر رہے. اس کے ان کا فقہ زیادہ اسپین میں چلا ہے, اور مراکش الجزائر یہ ممالک ہیں, آپ ان میں فقہ مالکی ہے, اور وہاں چوک حکومت کے ہاتھوں کوڑے کھانے پر. امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے کوڑے مارے گئے, اس زمانے میں تو پوری ایک تحریک یہود کی وہ کی ہوئی چالو ہو گئی تھی, معتزلہ کی تحریک, معتزلہ کی تحریک چالو ہو گئی. اتنے انہوں نے ہنگامے کیے, حکومت وقت جو ہے وہ معتزلہ ہو گئی, مامون جو تھا وہ معتزلہ تھا, اور اس کی بات نہ ماننے پر امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مار مار مار کے شابت کیا. پھر جب بدن اتنا دکھ جاتا تھا کہ در اور درد نہیں ہوتا تھا, پھر جا چھوڑ دیتے تھے. پھر ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے جب پھر جلد ٹھیک ہو جاتی تھی, پھر لا کر کوڑے مارتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ڈاکو کی بات نے بہت فائدہ دیا. کسی ڈاکو نے سنا کہ ایسا اللہ والا ہے کہ اس کو کوڑے مارتے ہیں, بالکل بات نہیں مانتا, کھایا کوڑے تو میں نے بہت کھائے ہیں, ڈاکہ نہیں چھوڑا, دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس کو, یہ کیسا آدمی ہے. تو جب جا کر دیکھا تو اس نے کہا امام صاحب میں فلانا ڈاکو ہوں, مجھے اتنے کوڑے مارے لیکن میں اپنے گناہ سے پیچھے نہیں ہٹا ہوں, تو نیکی کی بات پر پیچھے نہیں ہٹنا ہے. مجھے اس کی بات سے بڑا حوصلہ ہوا. ڈاکو نے میں تماشا دیکھا کہ تو تو بڑا پہلوان ہے لیکن تو اس سے زیادہ پہلوان بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اتنا تکلیف دی جا رہی تھی کہ اس میں آدمی کے پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو امام ان کے دوسرے ساتھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو ہجرت کر کے چلے گئے مصر کو, اس مصیبت کو نہیں گزار سکتے. پھر ان کو زیارت ہوئی وہاں مزدور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ احمد بن حنبل کو ہمارا سلام کہیں, اور انہیں کہے کہ ان کے علم و عمل کو قیامت تک باقی رکھیں گے اگر یہ آگ پر ڈٹ گئے. تو جب آدمی آیا ان کے پاس ان کو اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ وہ ایسا اعزاز اور ایسے جو لے کر آیا, اس جو موجود چیزیں ساری عرضیاں کرنی ہوتی ہے. انہوں نے کہا میرے پاس کیا آیا, میرے پاس ایک لنگی ہے اور ایک کرتا ہے, اور لنگی کو اتارتا ہوں تو خطر ختم ہوتا ہے. تو کرتا انہوں نے اتار کر ہدیے کے طور پر دیا ان کو کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ ہماری طرف سے دے دیں. تو تب ان کا فقہ قیامت تک چلا ہے میرے بھائی, ایسے ہی نہیں ہو گیا. حق کے لیے اتنے جمے ہیں, سبحان اللہ, تب جا کر ان کی بات آگے چلی گئی. اور جمنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے, اور ساری بات ہی جمنے پر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو آیا ہوا ہے نا, جن نے کہا کہ ہمارا رب اللہ اس پر جمے, تو بات جمنے سے میرے بھائی. اس لیے کہتے ہیں اہل تصوف کو اعمال پر جمنا چاہیے, اعمال کی پابندی میں جمنا چاہیے. باقی لوگ تو فرائض کی پابندی کریں تو ان کا کام ہو گیا, اہل تصوف کے لیے تو نوافل پر جمنا ہوتا ہے. دوسروں کے فرائض جس طرح اتنا فرائض بن جمے جتنا کہ تو نوافل پر جمے, پھر جو ہے اللہ کے تعالیٰ کا دروازہ کھلتا ہے. کوئی بات آپ اگر پوچھتے ہیں تو پوچھیں جی, کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھا جی. برخوردار آدمی اوپر بیٹھا ہوا تو قرآن لے کر نیچے نہیں بیٹھنا ہوتا, ہاں جی. آپ حضرات کوئی بات پوچھے تو یاد آ جائے, اتنا ذہن کام نہیں کرتا پھر جی ہمارا. امیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ امیر صاحب کہتے ہیں مصلحت کرنی ہوتی ہے کہ مصلحت کرنی ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.